राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 प्रानुसार 13 जून 1995 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हर सब भगवान ही भगवान राग द्वेष करके मुफ्त में कुंदा ना देना कोई फायदा नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान। ये अच्छा है ये मंदा है ठीक है बेटी है लाभ है ये हानि है। राम राम राम राम राम राम बिना मतलब दू पाया बिना ही मतलब था तो सब आप ही आप में दो बात कर दे समोहम सर्वभूतेषु मैं नवे द्वेष्योस्ति अप्रिया। मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है ना प्रीति का, सब सब पम प्रिय सब मम उपजाए। उपजाए होने से भगवान रूप युवा पिता भी जाए थे पुत्र, पुत्र पिता का रूप होता है। एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं, आप ही अनेक रूप से आप ही दो विभाग कर दिया हमने राग द्वेष कर। बहुत बड़ी गलती करी, अब पता लग गया आप ही बाबू। बहुत विलक्षण गीता है, अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावाद न शो करने के लिए शो करता है और पंडिताई की बातें बघाड़ता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, खूब पंडिताई की बातें कहते हैं, अचिंता होती है, हलचल होती है, दुख पाते हैं, बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फालतू। गता सुन अगता सुन, मर गए उनके लिए और जीते उनके लिए समझदार चिंता नहीं करते। मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए वो कर देते हैं, जीने वालों के लिए क्या करना है वो कर देते हैं, चिंता नहीं करते। ये चिंता करता है नहीं, ये है मूर्खता की बात है। नानु सोचंती पंडिता, पंडित चिंता नहीं करते, जो चिंता करते वे पंडित नहीं है, वे समझदार है। बेसमझी के कारण से मुफ्त में दुख पाते हैं। भगवान ने दो विभाग किया, कुं में और राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं है, और इसके बाद नहीं रहेंगे ये बात नहीं है। इस देह में जैसे कुमार यौवन जरावस्था होती है, ऐसी देहांतर की प्राप्ति होती है। भीतर में वो एक एक रहता है, जैसे बालक होता है वही जवान होता है तो वही रहता है, बूढ़ा हो जाता है तो वही रहता है। क्या शरीर के बदलने से वो बदल जाता है? वो तो वही रहता है। अगर बदल जाए तो बाल्यावस्था और जवान अवस्था और वृद्धावस्था के भेद को कौन जानेगा? बाल्यावस्था गई जवानी आ गई तो बाल्यावस्था की सवारी गई, और वृद्धावस्था है तो जवानी उधर गई। तो जो सबको जानता है, वो एक ही रहता है। बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, फिर बाल्यावस्था, तो ये अवस्था आती है शरीर की। सूक्ष्म कारण शरीर बदलता है और आप नहीं बदलते हो। तो भगवान ने कहा तू मैं राजा लोग पहले थे, अब है, अगाड़ी भी रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। और मात्रा स्वशास्तु, ये जो विषयों से इंद्रियों का संबंध होता है, अंतकरण से पदार्थों का संबंध होता है, चिंतन होता है, ये जितना चिंतन आता है, संबंध होता है, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है। इसको सह लो, परवाह मत करो। इसके सुख आ जाए तो, दुख आ जाए तो, न सुख रहता है न दुख रहता है, न अनुकूलता रहती है न प्रतिकूलता रहती है। इसका होना पर है ही नहीं। इनमें क्या घबरावे, क्या राजीव है, क्या राजीव है। वर्षा बरसती ठीक है, बंद हो गई ठीक है, क्या हो गया, घाम आ गया, ठंड आ गई, सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई। ये आगमा पाई ना नित्य, आने जाने वाले, संयोग हो गया वियोग। एक बात जो आपसे कही वो विशेष ध्यान देने की है। संसार का संयोग है उसमें वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, सबका अनुभव है। इस बात से संसार मात्र का संयोग इसको माने ही नहीं, इसमें नित्य वियोग ही है। नित्य को पकड़ो सज्जनों, अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो नित्य को पकड़ो, अनित्य को मत पकड़ो। अनित्य रहेगा नहीं, दुख दुख रहेगा, वो पकड़ने वाली चीज नहीं रहेगी, दुख संताप रहेगा, जलन होगी। हमारे ऐसे बेटा था, हमारे ऐसे पति थे, ऐसा हमारे भाई थे, ऐसे हमारे मित्र थे, रोग ठीक है, मतलब क्या नहीं, ये रहने वाला नहीं है। पहले से ये समझ लो सदा से ही कि भाई ये संसार का संयोग है, ये अनित्य है, इसका वियोग है वो नित्य है। तो वियोग को ही अपना लो, अभी से ही अपने, अपने पहले से ही, मानो कोई नहीं हमारा। संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर लो। जो मनुष्य संयोग काल में वियोग का अनुभव कर लेता है वो दुखी नहीं होता, उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है। परमात्मा के साथ जो नित्य योग है, उस नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। तम विद्या दुख संयोगम योग समितम, परमात्मा के साथ नित्य योग है। इस संयोग और वियोग में भूल करके नित्य योग परमात्मा को भुला दिया, संयोग इच्छा करते आए, संयोग हो जाए, धन मिल जाए, कुटुंब मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए। सज्जनों बड़ा भारी धोखा है, आप इच्छा करोगे उसे और मिलेगा नहीं, और मिलने वाला टलेगा नहीं। आपकी इच्छा करके आप दुख पा लो, सेवाए दुख के, और कुछ तत्व रहने वाला नहीं है। क्यों अपनी इज्जत खो, मिलने वाला जरूर मिलेगा, और नहीं वाला नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वियोग हो ही जाएगा। क्या मिलने में क्या फर्क पड़ा। संसार का संयोग नहीं, वियोग ही नित्य है। आप हमारा संयोग पहले नहीं था, फिर आप पर पहचान हो गई, फिर वियोग हो गया, अंत में वियोग ही नित्य रहेगा, योग नित्य नहीं रह सकता। वो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये गीता का योग है। दुखालय से असंग योग सदा भी ऐसा ही समझे हुई है आने जाने वाले। न प्रेषित प्रेम प्राप्य, नो दिलित प्राप्त प्रेम, स्थिर बुद्ध सर्वबुद्धि रसम मोडो ब्रह्म ब्रह्मणि सिद्ध। न प्रेषित प्रेम प्राप्य, सज्जनों बहुत सीधी, बड़ी सरल बात है। न प्रेषित प्रियम प्राप्ति प्रियम पद का हर्ष हो और अप्रिय पद में क्या दुख हो, न प्रिय रहेगा न अप्रिय रहेगा, इन वो ले क्या तो सुख हो क्या दुख हो, ये संयोग रहेगा। और इस संयोग को छोड़ते ही परमात्मा के साथ में नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको जीवन मुक्ति कहते हो, तत्व ज्ञान कहते हो, भगवत भक्ति कहते हो, योग सिद्धि कहते हो, वो हो जाएगी। आप सब हो नहीं जाएगी, वो है संसार जो नित्य वियोग है उसकी संयोग की लालसा ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। पाप है बहुत, धर्म है, भगवान ने ऐसा नहीं किया, अन्याय हुआ, संत नहीं मिले, महात्मा नहीं मिले, कोई सत्संग नहीं मिला, किसने कृपा नहीं की, भगवान ने कृपा नहीं करी, संतों ने कृपा नहीं की, बिल्कुल फालतू है सब फालतू। भगवान और कृपा न करे ऐसा हो सकता है, संत महात्मा और कृपा न करे ऐसा हो सकता है, सूर्य आवे प्रकाश न करे है सब लोग, ये केवल संयोग चाहते हैं, ये ही वादा है। धन हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, आराम मिल जाए, प्रशंसा हो जाए, केवल यही वादा। इसकी इच्छा न करने पर ये होगा, इच्छा न करने पर भी होने वाला हो जाएगा, और नहीं वाला नहीं होगा। तो क्यों बड़ी इज्जत खो इसकी लालसा करके, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है। यही बात बताई है भगवान ने, कल बात बताई थी वो लोगों को अच्छी लगी, मेरे पास बात आई कि बड़ी बड़ी बढ़िया बात है। क्या बात थी, कहते संसार अध्यस्त है और परमात्मा अधिष्ठान है, अध्यस्त संसार नहीं संबंध अध्यस्त है, शरीर के साथ जो संबंध मानते हो ये बिल्कुल झूठा है। पहले भी शरीर के साथ वियोग था और अंत में वियोग रहेगा, और संयोग काल में वियोग ही नित्य है, तो इसका वियोग है, इस संयोग है, ये अध्यस्त है, ये झूठा है। आज इस बात को मान दो ध्यान जाओ एकदम, अध्यस्त क्या है संयोग, अध्यस्त क्या है नित्य योग परमात्मा, वो नित्य योग है परमात्मा के साथ, ये अधिष्ठान है, इसमें संयोग संसार का मान लिया बस सांप दिख गया, दृढ़ता से मान लो। देखो मैं प्रार्थना करता हूं आप ऐसा कभी न माने कि हम इस बात के अधिकारी नहीं है, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम बड़े पापी हैं, दोषी हैं, कभी न माने। पक्की बात कहता हूं, सुन लो सच करके, सबके सब निर्दोष है, निर्दोष का आप में नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल नहीं है, दोष है नहीं, आप में खुद में दोष नहीं है, तभी निर्दोषता प्राप्त होती है, खुद में दोष होते तो निर्दोषता कभी प्राप्त नहीं होती, निर्दोषता स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि, क्यों दुख मान लेते हैं। हरे भाई बहन से मेरा कहना है कि आप परमात्मा का साक्षात अंश ऐसा मान ले, सच्ची बात को स्वीकार कर ले, झूठी बात को स्वीकार किया है, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, साधु हूं, गृहस्थी हूं, ये है नहीं, इनके साथ हमारा संयोग नहीं है। क्या स्त्रियां है जो रहेगी, क्या पुरुष है वो रहेंगे, क्या साधु वो साधु रहेंगे, गृहस्थ है वो क्या गृहस्थ रहेंगे, हिंदुस्तान के वो हिंदुस्तान रहेगा, ये सुन रहेगा, किसी के भी बहम है क्या इसका ये रहेगा, तो नहीं रहेगा उसको मानना है बड़ी भारी गलती है। अब परमात्मा का वियोग होगा नहीं, और ये संयोग टिकेगा नहीं। जैसे आपका हमारा बालकपना नहीं रहा, ऐसे ये अवस्था भी नहीं रहेगी, ये परिस्थिति भी नहीं रहेगी। हम यहाँ आए सत्संग करने के लिए, उस समय यहाँ सब जंगल था, और जंगल के जैसे मंगलों के मकान बन गए, ये बन गए, परंतु वे आने वाले सत्संग करने वाले प्राय चले गए, एक दूसरे आ गए, तो सब जाने वाले, सब जाने वाले हैं। तो इनका हमारा संबंध है ये झूठा है। संबंध में क्या सच्ची बात है, सेवा कर दो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से सेवा कर दो, बस प्याऊ पर आवे उनको जल पिला दो, बस। अब कहां से आया कहां जाएगा क्या मतलब, जल पियो ठंडा पानी पी लो भाई, सुनिए चना पड़िया खा लो, बैठो जाओ तो बहुत अच्छी बात, जल पीजिए, ऐसे सब के साथ संबंध रखो। संबंध रहने वाला है, एक क्षण भी संबंध नहीं रहता, संबंध मान लिया यही दुख का कारण है। सच्ची बात मान लो निहाल हो जाओ, अगर झूठी मानो तो दुख पाओगे। दुख सही हो गया भी योगम योग संगीतम, गीता ने इसको योग कहा है। सब संसार का शरीर का वियोग स्वीकार कर लेने का नाम योग है। योगस्थ कुलकर्माणी, योग में स्थित और काम करो, सब योग में स्थित रहते हुए सिद्ध सिद्ध निर्विकार रहने वाले नहीं, सिद्ध सिद्ध क्या विकार है, सिद्ध सिद्ध सब भूत आप सभी तो हो, कितनी सरल कितनी बढ़िया बात, एकदम जाने वाले। तब विद्यात्मक संयोग वियोग योग संगीता सर निश्चय योग तभी योग निर्वण चेत सा अभी स्वीकार करें, अभी अभी अभी इसी क्षण संयोग में ही वियोग का अनुभव कर ले, संयोग में ही संयोग काल में ही अभी अभी अभी अभी अंत ही तो यतेंगे पामर तू न तदे अब ही तय मन पसीते हो प्राणी अवसर गीते। देखो समझदार आदमी होते हैं वो अगाड़ी होने वाली बात है उसको पहले से ही मान लेते जान लेते हैं, नतीजा है ना, परिणाम की तरफ देखते हैं। सज्जन पुरुष होते हैं अंत में क्या होगा, अंत में वियोग होगा और क्या होगा, तो वियोग पहले ही मान लें, क्या करे सेवा कर दे। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राजीव जाओ बस, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। वो सुख से पिंड छुड़ाने वाला है, अगर सुख में फंस गया होगा तो छूटोगे नहीं, दुख आया है सुख, क्योंकि सुख चाहते हो इस बार दुख आया, सुख की चाह नहीं बेटा, दुख को अपना लोगे बहुत ठीक है, बड़ी कृपा कर दी भगवान ने, मौज हो गई, खूब आराम से दो सुख दुख को रखो, ठहरेगा नहीं। एक बात बताओ आपको, दुख के सब ऋणी है, दुख का ऋण कोई चुका सकता नहीं, दुख आता है आपको सुख की लालसा से रहित कर देता है। अब सेवा किसी करो चला जाओ तो कैसे करो, तो दुख का ऋणी होना पड़ेगा, सुख की इच्छा चुना दी, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एक। गीता कहती है जितने संसार के सुख है संबंध जन्य सुख है वो दुखों के कारण है, तो दुखों के कारण को आप पकड़ो फिर दुख कैसे नहीं रहेगा, कारण को पकड़े आप तो कार्य रहेगा, इस बात से दुख आते ही समझ लो बड़ कृपा हो गई। ये सुख भोगा है उसका कारण ये दुख है। जिसने सुख भोगा है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। और दुख का आदर कर दिया उसके पास में दुख आ नहीं सकेगा। वो दुख बेचारा सुख की लालसा सुधारने के लिए आया है, वो आपने छोड़ दे दुख रवान हो जाएगा। सुख की लालसा दुख की दुख कहते हैं तो। हम निर्धन है, धन चाहिए, धन चाहिए, निर्धन कैसे अब चीज हमें मिल जाए ये तो दुख है कि हमारे चाहिए नहीं, हमारे चाहिए नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पतिशा। बादशाह बादशाह चाहिए ही नहीं, कितनी बढ़िया बात है। तो दुख कृपा कराता है, भगवान की कृपा विशेष होती है। हिस्सा में अनुग्रह नाम ये हिष्य तनम से नहीं करो भी बंधु विच्छेद सब दुखे न जीवती। भगवान कृपा करते है ना, छुड़ाते अगर ऐसे नहीं छोड़ तो क्या करे। भगवान के बड़े प्यारे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये प्यारे मेरे होते हुए सुखों के पीछे दौड़ते हैं, क्या करूं मैं तो दुख भेजते हैं उसे हत्या मेटर पा जाए। तो दुख है वो परमात्मा के लगा देता है। देखो जितने संत महात्मा हुए उनके मूल में आफत आई है। ऐसे बहुत संत कम हुए हैं जो सुख अवस्था में भगवान के तहत लग गए, ज्यादा वही हुआ जो दुख संताप हुआ। ये बात है परमात्मा प्राप्ति करा देता है। दुख की कितनी विचित्र कृपा है, कितनी अलौकिक विचित्र कृपा है भगवान की। तो विश्वास दे सुख दोनों छोड़ देना, सुख दुख के समय कृपा सम दुख सुखम धीरम स्वमृता कल्पते। ये जो अशोचानंद सूक्ष्म प्रकरण चला है, देह और देही का, सत और असत का, नित्य और अनित्य का, क्या कहता है कि ये संबंध नित्य अनित्य का संबंध अनित्य है, अनित्य चीज का संबंध नित्य होगा, अनित्य वस्तु का संबंध कभी नित्य हो सकता है क्या? तो उसके संबंध को संबंध न माने पहले से ही। अंत ही तो तजेंगे पामा तुम तजे अब ही थे, निश्चित हो जाओ। एक बात और बतावे आप कृपा करके सुने। अवश्यंभावी वियोग है, उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर लो। सत्संग हो रहा है इसका वियोग होगा अवश्य भावी है, तो लाभ ले लो बचो। पत्तल में भोजन कर लिया फिर पत्तल क्या मतलब पत्तल को उठाए मेरे क्या। तो ये वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। संसार का संबंध अनित्य है और भगवान का संबंध नित्य है। आप चाहे विमुख हो जाए भगवान विमुख नहीं होते। पापी से पापी को कहते ताना दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षमाम आज विषय योनिषु। बार बार पटकता हूँ, क्यों पटकते हैं कि तान दुष्ट है, द्वेष रखते हैं, क्रूर है, अशुद्ध चीजों के साथ संयोग कर दिया। अब वो धोबी को माल सुहा वो मैल सुहाता नहीं, इस बात उबाल करके पछा दे वो बैल निकल गया फिर मोल से वो बात। तान दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपा भी अधूरा सुना ना निवास नहीं हो न मापन्ना मूडा जन्म जन्म और माँ अपरा भी। अरे मैं तो मेरे तरह आ जाओ मेरे पास हो बैठे हो फिर भी अधूर हो जाते, चेत नहीं करते। चेत एक दुख मारा आ जाते हैं चेत कराने के लिए। अब चेत करो निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा, दुख नजीक आ नहीं सकेगा, ताकत नहीं है दुख में जो आपके पास आ जाए। अरे अनुकूलता के संयोग से तो सुख होता है, अनुकूल तो वियोग से दुख होता है। अनुकूल संयोग का मतलब नहीं है वियोग हो ही नहीं सकता। बेटा हो गई नहीं किसके मरेगा बताओ, धन हो गई नहीं किसको निर्धन होगा, क्यों निर्धन होगा बचाओ, क्यों निर्धन मुफ्त में दुख ले, पत्थर उछाड़ करके सिर फाड़े कर या चोट लगी तो क्यों भाई आफत करिए, क्या जरूरत थी। अब बेटा बोले चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, पढ़ाई चाहिए, अब बोझ करो, अब रोगे दुख पाओगे, ठहरेगा नहीं, ना मान सहेगा, ना पढ़ाई ठहरेगी, ना बेटा ठहरेगा, ना धन ठहरेगा, ना घर ठहरेगा, रोना रोना आपके पास ही आएगा, हम क्यों करें सी रोने का काम क्यों करे हो। राजा का एक दृष्टांत सुनाया था ना, एक अच्छे पंडित आ गए, राजा ने बड़ा आदर किया और रखा, मित्रता हो गई, तो राजा ने कहा कि महाराज आप विवाह कर लो, काशी से पढ़ गए ब्रह्मचारी थे, विवाह कर लो। राजा ने विवाह कौन करे, हमारा कुटुंब तो कोई है नहीं, मैं तो अकेला हूँ, अब कौन कन्या को ढूंढे इनके साथ विवाह करने के लिए, कि महाराज आप स्वीकार कर लो, पर राज से हो जाएगा, समझे, सब राज कर देगा, वो सब आप स्वीकार कर लो। कहते विवाह करे उसमें सामग्री चाहिए बहुत सी, मैं कैसी बात, मैं कहता हूँ क्या कमी रहे, बच्चों पूछते गए बारात में कौन जाएगा, साथ में कौन रहेगा, सब बात बताई, कृपया स्त्री आगे कहाँ रहेगी, हंसते राजा कि मैं जब कह रहा हूँ कि मकानों की कमी रहेगी, अब कोई कमी नहीं, सब राज से प्रबंध हो जाएगा, सब के छोरा छोरी जन्मेगा तो अब वो प्रबंध हो जाएगा, सब अच्छी तरह से सब प्रबंध हो जाएगा। कहते कोई छोरा मर गया तो रोएगा कौन, रोगे तो आप ही, तो मेरे मित्र हो गए, रोना का क्या मेरे को देते हो, और तो सब राज से हो जाएगा, अब रोना राज का सब तो ये बात है महाराज, ये रोने का सामान है। लोगों ने कहा रोना चाहिए, इस बार से तिर में राज दिल करे, खाए रोए खूब रोए खूब रोए, और क्या मीठा बताओ, संयोग वियोग अंतर, संयोग मात्र वियोग होने वाले, जीना है सब मरने वाले, सब मकान गिरने वाले, अंत होने वाला है साफ बिल्कुल, तो पहले से आपत्ति क्यों करो, पीछे रोना पड़े, अब ब्याह करे छोरा जन्म में पढ़ावे पे लोग पे रोना काम तो आप राज से रोना का प्रबंध थोड़ा ही हुआ, ये तो प्रबंध, ये बात है, ये सब प्रबंध राज से हो जाएगा, रोड़े रोड़ा आप पहुंची रहेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। राजन मित्रों हमारे रोड़े का काम क्यों, तो संसार का सुख तो रोड़े की सामग्री है, दुख से योग वियोगम, वियोग स्वीकार का योग है, ये गीता का योग है, ना प्राणायाम करना है, ना नाक बंद करना है, ना कान बंद करना है, ना आंखें बंद करनी, ना श्वास बंद करना है, कुछ बंद नहीं है, बंद क्या गए सुख की इच्छा बंद करनी, सुख की इच्छा है उसे बंद करना, तो दुख से योग वियोग योग गीता का योग हो गया, कितना सरल योग है, ना गुफा में जाना पड़ेगा, ना एकांत में जाना पड़ेगा, ना कुछ नहीं, दुख से योग वियोगम योग संगीता, यही बात बताइए, उपयोग दृष्टोन्त तत्वदर्शी भी अंत मंत्र इमे देहा अनाशीन अप्रमेय से इमे देहा अंतवंत उगता, अरे अविनाशी तत्विदि सबसे बोलू अनवासी है, तो अंत वाला ये रहने वाला नहीं है, अंत ही जाओ तो पहले से देवता का पता रुसा, रह जाओ मर्जी आपकी, रह जाओ, पानी पिला दिया अपने, अब बैठो तो आराम से बैठो, जाओ जाओ अपने सेवा करो। सब संसार के साथ में ऐसा अगर आप संबंध रखो, दुख कहां से आएगा? ये संबंध अनित्य है, ये अध्यस्त है, ये अध्यास है। कितनी विलक्षण बात, सबके जानी हुई बात, सबके ज्ञान में आई हुई बात है। स्वीकार कर ले पहले से ही। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिख है कि भाई जाने वाला है, ये रहने वाला है। कितना ही रह जा, कितना ही हुआ, अंत इनका होगा। ये नियम है, जन्म नियो जन मरण पड़ी। बताओ, ये संयोग है, इनका वियोग होगा ही। तो समझदार पहले ही स्वीकार कर ले, कहते हमने ऐसा नहीं जाना कि मर जाएगा, हमने तो पहले जान लिया था ये जन्म है वो तो मरेगा। जन्मने के बाद आवश्यक काम मरना ही है, और कोई आवश्यक नहीं है, कोई काम आवश्यक नहीं। संदेह है, बड़ा होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, सुरसुई होगा नहीं होगा, धनी होगा नहीं होगा, सब संदेह है। मरेगा नहीं मरेगा, बस निस्संदेह बात यह है। तो निस्संदेह बात, सच्ची बात को स्वीकार कर देना। अपने जो सत्संग करने बोला आए है, सच्ची बात, सत्य का संग करना नहीं। सत्य क्या है? संयोग, संसार का वियोग, ये सत्य है। सत्य का संग, सत्य में प्रेम करो। इनमें कोई शंका हो तो बोले, शंका काम नहीं, संदेह है ही नहीं, एकदम पक्की बात। तो पहले से स्वीकार कर ले, फिर मौज ही मौज रहे तो मौज, जाए तो मौज। अवश्य अवश्य ज्ञातार स्थिर तरमुषेत्वा विषया, अवश्य ज्ञातार, अवश्य जाने वाले बहुत समय तक तो जाएंगे। वियोगे को भेद अस्तर तिर जनो यत समय मूल, वियोग में क्या भेद है? आप छोड़ो तो चले चले गए, और वे छोड़े तो चले गए, वियोग में क्या फर्क है? हम चाहते रहे वे चले जाए, रोना पड़ेगा, हमने पहले ही छोड़ दिया, रहे तो मौज, जाए तो मौज। अवश्य भावी होने वाली बात को स्वीकार करना बुद्धिमान का खास काम है। समझदार बुद्धिमान आदमी वही है जो अवश्य भावी होने वाली बात को पहले स्वीकार करे। बुद्धि का क्या उपयोग होगा? आप लोगों से बात पूछूं, आप सब बुद्धिमान हो, मनुष्य शरीर में विवेक प्रधान है, तो विवेक से, अपनी बुद्धि से, विचार से बिल्कुल पक्की बात है कि सबका वियोग होगा, इसमें संदेह नहीं। तो पहले से ही आप स्वीकार कर ले, अगर नहीं स्वीकार कर तो आप बुद्धि क्या काम की, आपकी समझदारी क्या काम की जो रोना पड़े? बहुत समझदार हुए रोना पड़े, समझदार हुए जो रोना नहीं पड़े, रोना पड़े। जो जाने वाला है पहले से जाने, वियोगे को भेदस तर्जन जनो यत स्वयं मून, स्वयं छोड़ दे, वियोग तो होता ही है, तो पहले से छोड़ दे, पहले से आरंभ से विजंत्र स्वातंत्र। अगर वे चले जाएंगे तो अतुल परितापाय मनस और स्वयं त्यक्ता, ये थे पहले से ही अपने संबंध विच्छेद कर रहे, मौत हो गई। क्यों? संयोग रहने वाला है नहीं, संसार का संयोग रहने वाला नहीं है, और परमात्मा का वियोग होने वाला नहीं है। संसारी जीव परमात्मा से विमुख भले ही हो जाए, पर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। विमुख होकर के बस उसे विमुख नहीं पाते, और सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म होती अविनाश ही तब ही, और संसार के साथ रह सकते नहीं, कोई नहीं रह सका। बड़े बड़े बड़े बड़े महाराजे जिसके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे, जला दिए चा मर घट के तीर, जिनको आज तलक रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर, क्यों गफलत में खोते हो? सब जाने वाला है, पहले से ही समझ में आ गया, सबका वियोग होने वाला है। अब आज हो जाता अज्ञे वा शताब्दे वा मृत्यु नहीं प्राणी न हुआ, आज हो जाता 100 वर्षों हो जाए वियोग तो होगा, वियोग आवश्यक है। वर्तमान परमात्मा का योग नित्य है, संसार का संयोग अनित्य है, ये अध्यस्त है, झूठा है, असत्य है। बुद्धिमानों की बुद्धि आई है, ऐसा बुद्धिमतान बुद्धि मनीषा से मनीषी नाम भागवत माया इस अनृत्य महावृतम अनित्य शरीर से नित्य मेरी प्राप्ति करते, यही बुद्धिमानों की बुद्धि है, मनीषा का मनीषा है, समझदारी की समझदारी है, उद्योग का उद्योग है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ है। जो नहीं रहने वाला है उनके पहले से ही छोड़ दे, आशा ही छोड़ दे उसकी बात, और नहीं रहने वाला वो छोड़ दे, रहने वाला आप ही कम जाएगा, रहने वाला गया नहीं कहीं तैयार है, उसे विमुख हो गए, इनसे विमुख हो गए सन्मुख हो जाएंगे, कोई संदेह की बात नहीं है, एकदम निश्चित बात है। तो बुद्धि का असली उपयोग यही है, समझदारी का उपयोग यही असली है, निस्संदेह बात है, जो संशय किंचन मात्र नहीं है। अब विषय अपना जान लें, हमारा संबंध किसी के नहीं है। गढ़पति छत्रपति भूप कहावे, बैठ तखत पर हुकुम चलावे, यह धन कोड़ी कामन आवे, हरे मन उड़ जैसी हसनो भारे, मन उड़ जैसी हसनो भारे, मेवासी मन हरि भर जय जी जय दिल मन की जय, प्रभु भर जय जी जय दिल मन की जय, हरे मन हो जा रही जय मेरा मन रे, हे मन हो जा रही जय मेरा मन रे, मेरे वासी कितने उठ जाएगी, ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा, मन यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे तो मरेंगे चटा जाएगा, करीशिया में करीशिया में करीशिया में चिंता, मरीशिया में मरीशिया विस्मृत भूल गया, एकदम सच्ची बात है। सेवा करो, जो आए है वो सबकी सेवा करो, तन से मन से वचन कितनी आप कर सो कितनी, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार से निश्चित रीति से नहीं वेद रीति से सब गाओ, आओ जल जल पियो साहब आदर कर दो सत्कार कर दो जाएगा, सब जाने वाला है कोई रहने वाला नहीं है, ये मृत्यु लोक है, सब मरने ही मरने वाला इकट्ठे हुए हैं, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सब, तो उनकी आशा रखनी जीने की, बिल्कुल अपनी बुद्धि का दुरुपयोग है, अपने विवेक का दुरुपयोग है, अपनी समझ का निरादर है। हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की इसी करती है, घुड़सोर अबोला आग हवा सब कीचड़ पानी मट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की इसी करती, मस्त रहो आनंद में, जो मिले उसे प्रेम से मिलो आनंद से मिलो, अपने सेवा सेवा कर लो, नहीं हो तो भाई माफी मांग लो, सेवा करो तन से मन से वचन से, अरे मौज में रहो, खूब उपाय मुफ्त में दुख हुआ, खूब ये कर्म का दुख नहीं हुआ है, दुख मूर्खता का हुआ है, कर्म की परिस्थिति आती है, कर्मों के कारण से परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आती है, दुख का नहीं, दुख कर्मों का फल दुख नहीं है, ध्यान देकर सुनना भाई, ये जो दुख है ना ये कर्मों का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है, कर्मों का फल दुख है ही नहीं, सुदूर तक बल है। कर्म क्या करे, कर्म जो बाहर से कर्म किए वैसी परिस्थिति आ जाएगी, अगर वो चली जाए वो ठहरेगी नहीं। अब दुख तो रोते रहो, आपकी मर्जी है, वो तो ठहरेगा नहीं। अब रोक शौक है तो रो, क्यों रोना अपना। कर्मों का फल दुख नहीं, भगवान देखो दुख भगवान दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान का खजाना में दुख है नहीं। दूसरा कोई दुख दे दे, ध्यान देना, कोई दूसरा दुख दे दिया तो दूसरा दुख दे तो सुख नहीं होने वाला है नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई ना कोई रहेगा ही, सुख थोड़ी मर जाएंगे, फिर आप सुखी तो हो ही नहीं सकते, कि दूसरा तो जीवेगा दुख दे देगा। और संसार दुख दे सकता नहीं, क्यों, इस बेचारे को ठहरने के लिए भगत ही नहीं है, बाहर भागा जाए दुख देने के लिए कब ठहरेगा, ये ठहर जाएगा, ठहरने के लिए भगत ही नहीं है। आप दुख देने के लिए ठहरेगा कोई, कोई भगवान से छुट्टी मांगेगा कि मेरे दुख देना है तो ठहरूंगा, भागा जा रहा है। बढ़ाओ दुख से, दुख से सुख, सुख से दुख से नको पिदाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा। अध्यात्म रामायण में निषाद राज गो से लक्ष्मी जी महाराज कह रहे हैं, सुख से दुख से नको पिदाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा अहं करो मेरी प्रथम, मैं नहीं हूँ कर लिया, मैं नहीं हूँ धन कमा लिया, मैंने ऐसा काम कर लिया, अहं करो मेरी प्रथा अभिमान, या दूसरे दुख दे दिया, दोनों गलती की बात। स्वकर्म सूत्र, अपने अपने अपने कर्म से, कर्म पाप कर्म नहीं, अभी अभी अभी जो भूल है जिसे दुपार है, दुख आप राजी होना चाहिए, बहुत हो पधारो महाराज पधारो, दुख आता है वो पापों का तो नाश करता है, अरे आपको चेतना देता है, आपको होशियार बना देता है, सजग कर देता है, सोते में सुई से लो तो जाग जाता है, तो जगाने वाला है ये, और बेचारा चला जाता है, इसका उपाय उपकार कोई कर नहीं सकता, दुख के सब ऋणी ही रह जाते, दुख का बदला कोई चुका सकता है, क्यों आपको दुख मिट जाएगा तो अब दुख कैसे सेवा करोगे, वो तो रहता ही नहीं।